وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة کله چې الله تعالی فرعونیان تواکل موسی علیہ الصلوۃ والسلام او داغي قوم له الله تعالی خلافت ورک مشری له الله تعالی ورکله نو اوس د نظام د پاره کتاب پکار دی نو الله تعالی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره لوځو کا وې تبا کو هی تور تراشی ال دکی بعد دیر شپې ایثار شي او تا ته کتاب درکړی شي تورات کله چې موسی علیه السلام کو هیتور تلاړ دیر شپې جکړه تیر کړلی او داغه سره موسی علیه السلام روزه هم روزه سره نیولا الله تعالی دا غختل چې الله تعالی د سره خبرې وکي خو لیکن به خلوف پمیه مفسرین لیکلی کله چې انسان روزه داری نو د مېده چې کله خالی شي نو رد رخلنه د خلینه چره ظاهری بدبوی معلومی گی انسان ته چرازی دا د کله چې د انسان مېده خالی شي دغی او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی لا خلوف فم صائمی اطیب عند الله من ریح المسکی دا خو د روجدار د خلینه چې کما بدبوی خېږي دا د الله تعالی په نن باندې د مشکو عمرو نه غوړل الله تعالی ته رضا ته خوخه ده کله چې دیر شپې پوره کېدلې موسی علیه السلام مسواک استعمال کړ او په هغې باندې د هغې د خولې چې کوم بدبوی هغه ختمه شوله او الله تعالی خو دا ویلي چې زه به ستا سره بخلوفې فمیهي خبرې کومه نو الله تعالی ورته وی چې لس شپې به نور ایسارېږي په کوهي تور کې لس شپې به نور ایسارېږي نو لس شپې نور موسی علیه السلام ایسار شو دا یوه میاشت ذوالقعدې وه او لس ورځ ذوالحجې وې نو کله چې سلویخ شپې موسی علیه السلام پورا کړلې الله تعالی غی ته کتاب ورکړه د نظام کتابو د قانون کتابو تورات موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته راپس کېده الله تعالی ته وحی وکړه ویل خپل قوم نه خبر نه وي وی هغوی خو د سخې عبادت شروع کړی دی هغوی خو د سخې عبادت شروع کړی دی اوس هغه حالات الله تعالی ذکر کوي هغه واقع الله تعالی ذکر کوي کله چې موسی علیه السلام ته کوهی تور ته نو په خپل ځای باندې موسی علیه هارون علیه السلام مقرر کړ خپل نائب دلیل یې په دې باندې چې که امامتی کبرا ده او که امامتی صغرا ده نو کله چې امام موجود نه وي د هغې لپاره پکار ده چې ځان نائب وټاکي کله چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې د موسی علیه السلام شوق د دیدن پیدا شو په الله تعالی ما ته ځان وخایه چې زه تا وینم د موسی علیه السلام دا سوال د محبت د وجې نه و او د بنی اسرائیلو چې کوم سوال و هغه د زد او د عناد د وجې نه و هغه بې ادبي و د الله تعالی د دې وجې نه په هغې باندې عذاب راغی الله تعالی د خپلې د خپل خپل وړه ګوټه هغه غر ته ښکاره کړله تجلا نور یو ته ښکاره کړه هغه غر ټوټې ټوټې شو اشاره شوله دې ته چې ای موسی علیه السلام دغه غر چې څومره زیات مضبوط شی دی هغه د الله تعالی د ګوتې کما یلیق بشانی د هغې نور او د هغې رڼا ته نشي ټینګېدلی نو ته به څنګه ټینګ شې دې ته تا الله تعالی په دنیا کې نشي لیدلی نو هغه واقع الله تعالی بیانوي وواعدنا موسی او وعده کړی و مونږه د موسی علیه السلام سره ثلاثین ليله د دیر شو شپو واتممناها بعشرین او پوره کړی و مونږه هغې لره په لسو نورو سره نورې لسو سور سره شولې د هغې تفصیل دسته ما وکړه فتم میقات ربه نو پوره شو هغه وخت مقررات د رب د خوانه اربعین ليله د څلوېښتو شپو میقات ویله کېږي وخت مقرره نو پوره شو هغه وخت مقررات د رب د خوانه اربعین ليله د څلوېښتو شپو وقال موسی او ویل موسی علیه السلام لاخیه خپل ورور ته چې هارون علیه السلام اخلفنی فی قومی نائب شتا پا قوم زما کی تو زما نائب شا دی دی کی او سوال لیو داغی جواب موسیٰ علیہ السلام در اللہ تعالی پیغمبر دے نو دغسی حارون علیہ السلام در اللہ تعالی پیغمبرو نو غسنگ رد نائب کی دلے شو جواب دار چی پا انبیاء علیہ السلام کی درجہ تھی دا موسیٰ علیہ السلام درجہ زیادہ وا کار دا خلافت چی ریاغ موسیٰ علیہ السلام تاوالو وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام لیاخی حق پلورتا چارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی خلیفہ شاہ نائب شتا زما پا قوم کی واصلح او دا دیو اصلاح لٹوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانی گا مزتا دلار دورانی کون کو بسی دورانی کون کو پلار پسی تا مزا ولما جا موسیٰ کل چراغ موسیٰ علیہ السلام لی میقاتینا دا پار دا نیٹی مقرر زمانگا او کما نیٹا چا مقرر شویو ذو القعدی میاشوا او لس رضی دا ذو الحجیوی سلوی خرازی وکلمه رب و خبر اکلی داغ سر رب داغا قال انویل موسیٰ علیہ السلام ربی ایر وزما ارینی و خیمات اخبر دان انظر الیکا چیزاو گورم تاتا دا خبرو کول دا وجن مین پیدا شولا لیدلو تا شوق دیدن پیدا شو قال او فرمائل اللہ تعالی لن ترانی هیچ چری تمانی شری دلے پا دنیا کی ما پا دنیا کی تنی شری دلے لن ترانی فی دنیا اصل عبارت دسرے ولیکن انظر لیکن او گرا الی الجبر دا غرتا فین استقر مکانه نو کچری ٹنگ شو آغا پخپل زیبان لے ان استقر پا مانا دا ان ثبتا مکانه کد آغا غر ٹنگ پاتی شو پخپل زیبان لے وصو پا ترانی نظر دے چطبا وین ایمال را کد آغا غر پخپل زیبان ٹنگ پاتی شو نو بیا بزتا تزان او خیماتا وما وینی فلما تجلا ربوه نو کل چی نور جلوه کا نور کارک کا رخپل لیل جبری غرکتا او پا صحیح حدیث کی راغلی دی چی اللہ تعالی دخپلی دا وڑگو تا اللہ تعالی غی تخ کارک للا پا صحیح حدیث کی دا غراغلی که مایلی قبیشانی فلما تجلا ربوهو نو کل چی نور کارک کا نور جلوه کا رخپل لیل جبری غرکتا دا درب ربوهو دا درب لیل جبری غرکتا جعلهو دکا نو وی گرد واقعی لرا هموار دزمکی سرا وخر را موسیٰ صعقا او را پریوتا موسیٰ علیہ السلام بی ہوشا اللہ تعالی خپلا دا کچا وڑاگوتا چرے غر طرف تخ کارک للا اگا غر چرے یولم بشو و سموار شو دزمکی سرا ختم شو موسیٰ علیہ السلام بی ہوشا پریوت فلم ما فاقا نو کل چی راوچت شو دا پہوش چی شو بی ہوشی دی ختم شولا قال ویل موسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی رتا دارا توب تو الی کاما توب کڑی دتا تا وانا اول المؤمنین او زیما دا اول مؤمنان نه پدی وخت کی الله تعالی زدا خبر امنم چې تا په دنیا کې زوک نشری دلې انی توب تو الی کا الله تعالی ما تا ته توب کړی دا ګناي خو نه د کړی خو لیکینا توبه د موسی علی السلام د ګنا د وجه نه نو خو لیکین دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان آغا خلاف اولاد تو ہم دا سوئے لکھا چھ گنای گنای کڑے ندا اللہ تعالیٰ و تداغ طریقہ و خودلا یعنی تمان شیری دلے قال او فرمائل اللہ تعالیٰ یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انی استوفیتو کا علی الناسی قنن غروار در کڑے تا تما علی الناسی بخلکو ماندی بی رسالاتی پا پیغامون زما باندی و بی کلامی و پا خبر زما باندی اللہ تعالیٰ و تتسلی ورکلا ویکا دیدن و نشو خلیکین خبری خوش ولی کنه نو زما خدا خلق سره خبریم نری شوی نو بس دی باندې تا تاله ما غوراواری در کړی ان استفایدو کا یقینن غوراواری در کړی ما تا تعالی الناس به خلق وانی به رسالاتی پیغامات زما باندې نور احسانات مې وانی کړی زما پیغام می ساته زما پیغمبر یو به کلامی او به خبر زما سره دی خبری کړی و خوز ما آتای دکان و اونی ساغ کتاب چی درکم آتا تا و کم من شاکرین او شطر شکر کون کنا پا بیاد اور دا دی سرا دی ذکر شکر نمرات سره دا اللہ تعالی دا کتاب بیان اول دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کول دا اللہ تعالی دا کتاب شکریہ دا کول لی و خوز ما آتای دکان و اونی ساغ کتاب چی درکم آتا دا را اللہ تعالی و لطورات ورک و کم من شاکرین او شطر شکر کون کنا پا بیان اول دا دی کتاب سرا دا کتاب چی ری بیان اول دا د الله تعالی لوی شکریا ادا کول او كتبنا له فی الالواح او لیکلی مونږه د موسی علیه السلام د پاره فی الالواح پاغ تختو کی من کل شین ہر ضروری مسائل من کل شین تاستو مخ کی ما بار بار ویل دا دین مراد شرے ما یحتاج الیہ فی الدین کم مسائل چی پا دین کی اہم دی ضروری مسائل دی نو کتبنا لہو لیکلی مونگ دا غیر فارا فی الالواحی پا تختو کی من کل شین ہر ضروری مسئلے دا دین ضروری مسئلے دین پا کی بیان شوی وس دا تختی سوم روی پا صحیح احادیثو کی پا صحیح روایاتو کی دا غیر تعداد نشترے خود تورات پا تختو کی لیکلی شوی اللہ تعالی لورک موعظتن نصیحتو موعظه کی معنی د منی ده یعنی تخویفات زواجر فقای کی بیان شیو او تفصیل لکل شین او تفصیل د هر ضروری حکم د الله تعالی تفصیل لکل شین مراد تیر احکام د تورات تی مراد دی او دوسی مراد درینا اصول تی مراد دی ایمانیات تی مراد دی د ایمانیات او د اصول د دین فقای کی تفصیل بیان شیو پخوزها بقوت نوونی ساغی دارا پا کوشش سرا یعنی پا غیمان عمل کوا وامر قوم کا حکم کا وخفل قوم تا یا خوزو بی احسنها چی ونی سی عملو کی آغا بی احسنها پا خیستا طریقی داغی سرا دو معنی ام پسرینو بیان کردی دی داس کتابونو کی ویلی دی یو دا اضافت یو قسم دی اضافت بیانی چی پا غی کی دا مضاف و دا مضاف لنهی معنی یوی نو دیده که معنی سشولا یا خضو بی احسنها چی عمل وکی پا خیستر داغی بانده یعنی دا ټول کتاب چی داغا احسن ده دویم قول لنبسرین داره چی بده کی اشاره شولا عظیمت تا رخصت تا بعضی مسائل پا تورات کی دا عظیمت بیان شویو او بعضی پکی دا رخصت بیان شویو دو مانا دا شولا چی بهتر داره چی پا عظیمت بنی عمل وکرلیش و امر قوم که و حکم که و اخبر قوم تا یا خضو بی احسنها چی اونی سی یعنی عمل وکی پا خیسته طریقی را داغی سرا سوری کم دار الفاسقین زرده چی او بخیم تاستا آغا ملک دنا فرمانو خلکو یو قول لنبسرین داره چی دی آیت کی پا دی جمله کی بشارت ده او دا دار الفاسقین نمراد زمکا دا شام تی مراد دا یا زمکا دا مصر تی مراد دا تفسیر زاد المصیر دا غلی کری دی نوست مانا دا مانا بدا کوی بینا پا دی بانا بانده دا بشارت ده و بشارتی دنیوی ده د الله تعالی په کتاب تورات باندې عمل کوي سوري کوم دار الفاسقین زرد چوب خیمتاس تا ملک د نه فرمان خلکو چې پاغي کی اغه زمکه له شام ده او یا زمکه ده مصر ده چې پاغي کی جبابره وسیدل پاغي کی جبابره وسیدل او دی واغی تنه شلتله الله تعالی او تعالی خوش خبری ورکړه د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوي نو تاسو ته الله تعالی ستاسو ملک دروخه دویم قول لنبسرین داره چی دار الفاسقین نمرات تیره جهنم ده او پا دی آیت کی تخویف اخروی بیان شده او دا فاسقین نمرات داغ خلق دی چه غد اللہ تعالی دا کتاب خلاف کی تفسیر زاد المسیر دا توجیه هم ذکر کرده نوست مانه دا شولا سوری کمزر دا چووخ امتاتا پا قیامت کی دار الفاسقین اغا کور دنا فرمانو چی چا دا اللہ تعالی دا کتاب خلاف کرده پا دنیا کی نو پا قیامت کی آغی زید و سیدو کمده اللہ تعالی زبرتا دارو خیمه ساسرفان آیات اللہ جنہ تکبرون فی الارض بغیر الحق و ایراو کل آیت اللہ یؤمنو بیها دی آیات کی اللہ تعالی دا بیانی مخ کی آیات کی ترغیب بیان شو عمل کرتا با تورات بننی وس اللہ تعالی زورا نجی کرکے آغا چاہتا چاہتا اللہ تعالی دا کتاب نمخڑائی دا سر وجنا دا تکبر دا وجنا دا لوی زان دا لوی گنلو دا ساسرفان آیات اللہ جنہ خام خام من کوم زا د پوهی د آیاتونو زمانہ الذین کسانی تکبرون فی الارض چلی کی پزمای کی بغیر الحق پنا حق سرا مبشرین لکلی ساسرفو فمانا د سامنعو سرا دی او عن آیات کی عبارت دی په حذف د مضاف سرا اصل عبارت د سره سامنعو عن فهم آیاتی خام خام زمانہ کوم د پوهی د آیاتونو زمانہ الذین کسانی تکبرون فی الارض چاغا لوی کئی پزما کی بغیر الحق پناہ حق وانے دا آیات کارا دلیل پری ون چی سو کا چا کی تکبر وی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف پل کتاب علم نہ اور کئی چا کی تکبر آگی تو اللہ تعالیٰ دا کتاب علم نہ ملا وی ساسر پانا آیات اللذین تکبرون فی الارض خام خام منکم دا پوی دا آیاتونو خپلونه الذين كسان يتكبرون في الارض شلوي كي فزما كي بغير الحق پناه قوانني ابن كثير رحمه الله عليه وي من لم يصبر على ذل التعليم ساعه بقيا في ذلك الجهل ابدا سوک چې لږ وخت زپاره ځان ذلیل کولی نشي بل چاته چې هغه کین یو د چانه څه شی زده کړه وکړي نو ټول عمر به د جهالت په تیارو کې بیا پراتی. علم زده کول خو لږ وخت اخلي که نه لس دولس کاله به اخلي زیات، خو د انسان ټول عمر چې دی هغه سل کاله دی، اتیا کاله دی، اویا کاله دی، نو چېر دی لږ وخت په ذلت باندې ته راضي نه شولی چې ځان وکړی ځان ذلیله کړي استاد ته، نو ټول عمر به چېری به د جهل په زندګۍ کې بیا تیرې. وهي يروا كل آيات وكمين دي وهر نخا د حق لا يؤمن بها ایمان نه راوړي په هغې باندې. وهي يروا سبيل الرشد او کوین دي لار د هدایت لا يتخذوه سبيلا نه نیسي هغې لار د تګ هغې باندې نه ځي. که تاسو تفصیل غواړئ د مخکې آیات په شرح کې امام سیوطی رحمة الله علیه په اتقان کې او علامه برهان الدین زرکشی هغه په البرهان کې پوره تفصیل بیان کړی دی چې څوک د الله تعالی د کتاب زده کړه نشي کولی، چاله الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي، نو هغې تفصیلات بیان کړي دي. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا او که چرته ویني دي لاره د هدایت لا یتخذوه سبیلا نه نیسي هغې لره لاره د تګ په هغې باندې نه ځي. و ان یروا سبیل الغی او که ویني دي لاره د ګمراهۍ یتخذوه سبیلا نو نیسي هغې لره لاره د تګ. الله تعالی وایي چې دا هغه خلق دی دا باطل پرست خلق که د هدایت لاره ویني د الله تعالی د کتاب وحی د الله تعالی د کتاب احکامات نو په هغې باندې عمل نه کوي. وایت وایي یرو سبیل الغی او که ویني دي لاره د ګمراهۍ، د دې نه مراد هر هغه لار ته مراد ده چې هغه د شریعت نه خلاف ده، د الله تعالی د کتاب په لاره باندې د الله تعالی د کتاب په قانون باندې نه ځي. او که سرکشانو ډیموکراسانو طاغوتیانو لاره ویني یتخذوه سبیلا نو نسی هغې لاره لاره د تګ. دا ولې دا کار کوي؟ ذالک بانهم دا په دې وجه باندې چې یقینا دیو کذبوا بآیاتنا دروغجن ګڼي آیتونه زمونږه، وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه بې پروا. غافلین معنی مې ته مخکې وکړله، تفسیر جلالین یعنی لا یتدبرونها، په دغه آیات په دغه آیاتونو د الله تعالی کې او د الله تعالی په کتاب کې سوچ فکر نه کوي. نن سبا هم دغه سره کنه د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام خلق کلی و د جمهوریت د پارولی روان دي، منډه ترلی د غیر پارولی وهی. ذکر ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا د الله تعالی کتاب دروغجن غنی، وکانو عنها غافلین د غنه بی پروا دي. د الله د قانون او د نظام د پارا او د الله تعالی د کتاب د پارا څوک قربانی نه ورکي، د جمهوریت د پارا قربانی ورکړل کی د بدنظیر زوی وای کنه وی زما مورم پرې باندې قربانی ورکړې دا جمهوریت باندې، وی مونږ هم پرې باندې قربانی ورکو. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم تخویف اخروی د پاره د منکرینو، چا چې د الله تعالی لاره پرېخیده، د الله تعالی د دین او د الله تعالی د کتاب لاره پرېخیده، هغې ته الله تعالی د قیامت یره بیانوي. والذین کذبوا کسان چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږه ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دي، الله تعالی دي هغه اعمال چې برباد دي. د دینه مراد کوم اعمال دي چې په حالت د کوپر کې خلک کوي، صدې رحمي کوي، صدقه ورکوي، یا ښه اخلاق وغیره چلی، او د دې وخت ډیموکراسان یا انجوز والا خلکو له والی جوړی، روډونه جوړی، شفاخانی اسپتالونه جوړی، یا مدرسې او مکتبونه وغیره جوړی، خو لیکن چې عقیده د توحید د الله تعالی نه ده، د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي، د الله تعالی د کتاب نه خلاف دی، د جمهوریت او د ډیموکراسۍ نظام مني، نو دا نیک اعمال چې ردې سره کوي نو هغه هم برباد دي. والذین کذبوا بآیاتنا و کسان چې دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږه ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم نو برباد دي عملونه دي. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نشی ورکیدل دیو تبدلا الا ما کان یعملون، مگر دغه چې دوی عملونه کول. ادینه مراد څه شی دی؟ من التکذیب والمعاصی. تفسیر جلالین وای د الله تعالی کتاب تکذیب کوي، ګناهونه کوي، نو دغه بدله به ته ملاوشي، دغه سزا به ته ملاوشي.